składa niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo, nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 kwietnia, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Zamiast obietnicy rozejmu na święta, wzmożony ostrzał Ukrainy. Skrony do inwentaryzacji, wkrótce ruszą kontrole. Dietetycy zdradzą sekret, jak nie przytyć po świątecznych ucztach. Tyle jest wart wielkanocny rozejm ogłoszony przez Władimira Putina, mówi prezydent Władimir Zełenski. Na dowód mówi o zwiększeniu liczby rosyjskich ostrzałów. Tymczasem Rosja w swoim stylu oskarża Ukrainę o złamanie rozejmu i uderzenie ukraińskich sił na Donieck. Władimir Zełenski napisał, że od godziny 10 rano obserwowany jest wzrost liczby rosyjskich ostrzałów oraz użycia dronów kamikadze. Jak czytamy, tylko w przypadku tzw. FPV dronów odnotowano podwojenie liczby ataków. Najbardziej aktywne działania rosyjskie wojska prowadziły rano na kierunkach Pokrowskim i Siewierskim. Na tych odcinkach nadal używały też ciężkiej broni. Według prezydenta Ukrainy od północy do południa niedzieli wielkanocnej Rosjanie szturmowali 26 razy. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że jego kraj deklaruje lustrzany charakter swoich działań, proponuje też 30-dniowe pełne zawieszenie broni. Wczoraj Władimir Putin zapowiedział 30-godzinne, tak zwane wielkanocne wstrzymanie ognia. Paweł Buszko, Polskie Radio. Trwa inwentaryzacja schronów w całej Polsce. Wkrótce mają się rozpocząć kontrole takich miejsc, a lokalne władze mają przygotować ich jak najwięcej. To jeden z wymogów ustawy o ochronie cywilnej. Obecnie miejsc schronienia starczy dla kilku procent Polaków, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA. My mówimy o 3,6% dzisiaj w miejscach schronienia, ale kiedy Straż Pożarna przeprowadziła taki element rozeznania, co może być na przykład miejscem doraźnego schronienia, to wiele obiektów, piwnice, garaże podziemne mogą temu służyć. Warunek jest taki, że ktoś dokona sprawdzenia warunków konstrukcyjnych. Informacje o miejscach schronienia znajdą się w poradniku bezpieczeństwa, który ma pojawić się lada dzień w formie cyfrowej, a jesienią w formie papierowej. Rząd zapowiada walkę z dezinformacją na temat Krajowego Planu Odbudowy. Ma w tym pomóc kampania Przyspieszamy Polskę. Dezinformacja jest obecna szczególnie w mediach społecznościowych, mówi Monika Sikora z Ministerstwa Funduszy i Polityki Społecznej. W interesie wielu osób, myślę, jest to, żeby właśnie deprecjonować wartość inwestycji z KPO, mówić, że to są inwestycje niemieckie, siać dezinformacje, więc my tutaj jasno pokazujemy, jak wiele rzeczy można zrealizować dzięki funduszom europejskim, a w tym przypadku tego konkretnego planu, na który mamy naprawdę ogrom środków. Na tym etapie zostało podpisane 720 tysięcy umów. Z niemal 60 miliardów euro, które ma otrzymać Polska, 34,5 miliarda stanowią preferencyjne pożyczki. Wielkanoc na Wyspach Brytyjskich kojarzy się ze słodkościami. Dla wielu Brytyjczyków Easter to po prostu długi weekend wypełniony spotkaniami z rodziną i przyjaciółmi oraz mnóstwem czekolady. Hot cross buns! Hot cross buns! Gorące bułeczki z krzyżem! Taki okrzyk rozlegał się na ulicach Yorku czy Londynu przez stulecia. Potem powstała rymowanka, a także piosenka. Początkowo jadło się je na śniadanie w Wielki Piątek i dlatego długo nazywane były bułkami wielkopiątkowymi. Jest też simnel cake, bardzo wiosenne ciasto, żółte, marcepan, szafran. Ale dziś Wielkanoc to dla Brytyjczyków przede wszystkim czekolada. Na półkach sklepów ogromne czekoladowe jajka, w gazetach rankingi. Niedawno ciężko pracujący recenzent Daily Mail musiał porównać aż 50 rodzajów. Czarna czekolada i różowa sól himalajska. Czekoladowe jajko z preclami. Miks jajka i croissanta. Skala tego wszystkiego poraża. A propos skali, producent czekolady Kokoba od jakiegoś czasu lubił robić wielkie jajka, ale tym razem stworzył największe w historii królestwa. Pomyśleliśmy, że może przeskoczymy z 4 na 300 kg. Mówi stacji ITV, mistrz czekolady Darren Litton. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Słyszymy czekolada, myślimy kaloria, tych poświątecznych przysmakach na pewno przybędzie, ale dietetycy mają sposób, jak nie przytyć. Chodzi o korzystanie ze zdrowych alternatyw przy przygotowywaniu posiłków, mówi Katarzyna Lisiecka, dietetyczka. Normalny majonez, łyżka, zawiera około 90 kalorii. Wiadomo, nie zjemy jednej, tak, tylko do jajka, tu do sałatki. Więc taka wege opcja będzie na pewno troszkę lepsza. No i też możemy ewentualnie zrobić sami majonez, będziemy wiedzieć przynajmniej, co tam jest. Również mięsa czy wędliny lepiej przygotować samodzielnie.

Tam, gdzie ulice nie mają nazw. Tak naprawdę to chyba nikt nie wie, gdzie to dokładnie jest, ale czy to znaczy, że nie warto szukać tego miejsca? Poszukamy go wspólnie przez najbliższe 2 godziny w Trójce. Katarzyna First-Wojtkowska, Mariusz Owczarek, witam Państwa świątecznie. Do 17:00 trochę płyt przyniosłem. Niektóre trzeba było dość mocno odkurzać, to trzeba przyznać, a niektórych właściwie niemal wcale. Program Trzeci Polskiego Radia.

To dziś podwójne życzenia, i te świąteczne, i te urodzinowe wysyłamy z Myśliwieckiej 357, bo to dobry rocznik ten 1962. Jarosław Treliński, gitarzysta zespołu Raz, Dwa, Trzy, obchodzi dziś 63. urodziny. Zupełnie jak Trójka, nie tak dawno temu. Jarku, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz zatem. Są też przecież i takie piosenki, po które właściwie sięgamy raz w roku. To jedna z nich. The ghost of the mist was on the field, the gray and the green together. The noise of the distant farm out of the first light came. A tattered necklace, of hedge and trees, on the southern side of the hill. The trays were the bar. I to przyznaję, jedna właśnie z tych płyt, które trzeba było mocniej ściereczką przetrzeć, żeby ten kurz spadł z opakowania. Season's End, 1989 rok, zespół na zakręcie, można by tak to określić, bo to pierwsza płyta Marillion z wówczas nowym wokalistą Steve'em Hogarthem. Ale do Easter zawsze wracam z wielkim sentymentem. I do tej następnej płyty, która jednoznacznie kojarzy mi się właśnie z czasem Świąt Wielkiej Nocy. Oh, Tak, oto z dwóch płyt pięknie stworzyła nam się jedna. Page of Life, 1991 rok, John and Vangelis, a potem Change We Must, 1994 i John Anderson. Za 21 minut 16 to jest pora popołudniowa. Ja wiem, że Państwo przy stołach, a może też i na spacerach. Pogoda jest naprawdę idealna na spacery. A jeśli wybierają się Państwo na spacer, to zawsze można zabrać ze sobą radio. I warto to zrobić. Naprawdę warto to czasami zrobić. Zabrać ze sobą trójkę na spacer. To Państwu też polecam w te święta Wielkiej Nocy 2025 roku. Do tego naszego stołu zastawionego tymi płytami, jednymi nowszymi, innymi trochę starszymi, zaprosiłem dziś artystów, których między nami już nie ma. Też takich zaprosiłem, ale jak to ktoś kiedyś powiedział, człowiek żyje tak długo, jak żyje pamięć o nim. Nowe strony zadyszany czas. Sto lat, sto spraw wciąga nas, dla nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu znak. Znaczy i może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen gorący róż, na uliczki te znajome tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich, choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałem pierwszy raz. Nie raz w samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja, jak ja oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Pełen brązowych róż, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubi zwracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej. Nowe strony zadyszany czas.

naiwne, ale i tak bardzo cenię ten utwór. Za 12 minut 16 jest 20 kwietnia 2025 roku. To teraz wsiadamy do wehikułu czasu. Jest 20 kwietnia roku 1992. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Somebody, somebody, and everybody.